lepiej i od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu. Zyskaj nawet 2010 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, czwartek, 31 sierpnia, na zegarach 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Inflacja w sierpniu wyniosła nieco ponad 10%, wynika z szybkiego szacunku GUS-u. Od jutra ruszają wypłaty 14. emerytury. Brytyjski minister obrony Ben Wallace rezygnuje. Zastąpi go Grant Shapps. Inflacja w sierpniu w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku wyniosła 10,1%. Tak wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych pozostały bez zmian, a w lipcu inflacja była na poziomie 10,8%. Od jutra seniorzy będą otrzymywali 14. emeryturę, zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Niektóre te 14 emerytury będą wypłacane w terminach wypłaty świadczeń, a więc będzie to 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. września. Emeryci nasi nie składają żadnych wniosków. Wysokość 14 emerytury brutto do 2650 zł, podkreśla minister Maląg. W ustawie zawarte jest kryterium dochodowe, jest to próg 2900 zł. Jednakże nie ma odcięcia od razu po kwocie 2900 zł. Zastosowany jest mechanizm złotówka za złotówkę. W praktyce ten mechanizm oznacza, że prawo do dodatkowego świadczenia tzw. czternastki przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto. Po południu lider Prawa i Sprawiedliwości ogłosi, kto otrzymał pierwsze miejsca na listach wyborczych partii. Poseł PiS-u Marek Ast powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że wicepremier Kaczyński wystartuje z województwa świętokrzyskiego, a listę warszawską ma otworzyć minister kultury Piotr Gliński. Na listach znajdą się również wszyscy konstytucyjni ministrowie. Pełne listy zostaną przedstawione w najbliższych dniach. Rada miasta Bochnia przyjęła uchwałę w sprawie zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie okupacji. Dokument jest poparciem dla starań rządu w tej sprawie. Przedstawiając projekt uchwały, przewodniczący Rady Bogdan Kosturkiewicz wskazywał na niemieckie zbrodnie dokonane w Bochni. 18 grudnia 1939 roku na terenie naszego miasta została dokonana pierwsza na terenie Polski egzekucja ludności cywilnej. Na terenie wzgórza u zbrodni rozstrzelano 52 osoby. Mamy obowiązek pamiętać o tych osobach. W czasie II wojny światowej Niemcy zamordowali ponad 10 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Bochnia została zdziesiątkowana dosłownie, nie w przenośni. Co dziesiąty obywatel naszego miasta został zamordowany. Na wtorkowej sesji podobną uchwałę przyjęli radni Wielunia. 1200 interwencji odnotowali w ciągu ostatniej doby strażacy w całej Polsce w związku ze skutkami ulewnych opadów deszczu. Najwięcej zdarzeń było w województwie podkarpackim, 275. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Karol Kieszkowski, powiedział, że duża część tych interwencji dotyczyła zalania budynków i piwnic. To są głównie działania związane z zalanymi budynkami, czyli piwnice, parkingi. Także zalane ulice, przewrócone drzewa i uszkodzone budynki, bo aż 58 tego typu zgłoszeń do nas dotarło. 25 dotyczyło województwa podkarpackiego, 19 małopolskiego, 9 to jest Białystok, czyli podlaskie i lubelskie 4. Z prognoz wynika, że w ciągu doby opady deszczu zanikną już w całej Polsce. Jutro na Białorusi rozpoczynają się ćwiczenia wojskowe Braterstwo Broni 2023, w których weźmie udział około 2,5 tysiąca żołnierzy, m.in. z Białorusi, Rosji i Kazachstanu. Ćwiczenia odbędą się tuż przy polskiej granicy, nieopodal przesmyku suwalskiego, stanowiącego wąskie gardło NATO łączące Polskę i państwa bałtyckie. Mieszkańcy Suwałk zdają sobie sprawę z zagrożenia, ale uważają, że atak na NATO ze strony Rosji i Białorusi jest bardzo mało prawdopodobny. Wiem, że tu wkoło jest dużo wojska, więc myślę, że pilnują tego w miarę. A poza tym, gdyby Rosja dawała radę, to no nie oszukujmy się, to Ukrainę by dawno pokonali, tak? Skoro nie dają radę z nimi, to się nie zaczną z NATO. No nie wiem, no będą jakieś obawy, to będą jakieś informacje. Na razie na zapas się nie martwię. No spokojnie, no a co ja mogę zrobić? Jaki mam wpływ na to? Żaden. Wiadomo, chyba każdy się trochę boi, ale z drugiej strony uważam, że mamy na tyle dobre tereny dookoła, że to nie jest tak prosto wejść i coś zrobić. Pagórki, jeziorka, lasy nie przejadą tędy tak łatwo. Będziemy mieli czas na reakcję na pewno. Wczoraj minęły 2 lata od wydarzeń w Usnarzu Górnym na Podlasiu, które uważane są za początek eskalacji kryzysu migracyjnego i hybrydowego ataku Rosji i Białorusi na Polskę oraz Unię Europejską i NATO. Grant Shapps został nowym brytyjskim ministrem obrony. Wcześniej był m.in. ministrem do spraw energii. Jego poprzednik Ben Wallace złożył formalną dymisję. Z Londynu Adam Dąbrowski. To była kwestia czasu, choć dokładnej daty rezygnacji nie znaliśmy. Do dziś Ben Wallace zapowiedział odejście jeszcze w lipcu. W liście rezygnacyjnym polityk pochwalił rząd za pomoc, jaką niesie Ukrainie i podziękował premierowi Sunakowi za inwestowanie w armię. Ostrzegł, że te inwestycje są konieczne, bo świat staje się bardziej niestabilny i niebezpieczny. Raz jeszcze podkreślił, że powody odejścia są osobiste. Po ćwierć wieku w polityce Ben Wallace chce się skupić na życiu prywatnym. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmur nad Polską trochę mniej niż wczoraj, zwłaszcza w środkowej części kraju, stąd dłuższe chwile ze słońcem właśnie tutaj. Miejscami jednak możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie także burze i to burze z gradem. No i wtedy oczywiście wiatr będzie porywisty, proszę uważać na siebie. Z biegiem dnia pogoda zacznie się psuć, zwłaszcza na zachodzie i północnym zachodzie. Zza naszej zachodniej granicy napływają do nas masy powietrza, które już nad naszym terytorium będą przekształcały się w chmury. No i z tych chmur będzie padać miejscami nawet intensywnie. Na termometrach od 18 do 22 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 11. Michał Jakubik za konsoletą. Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar i w tym składzie będziemy dla Państwa jeszcze przez godzinę. To jest Trójka przed południem. chodzi deszczu i łez. Tylko tłok w siódmym niebie sprawia, że wciąż tu jest. Czerwony smak zjawia się, to znika. Mr. of America i Lombard. kwadrans po godzinie 11, trójka przed południem. Dziś piękne święto pięknej formacji wojskowej. 31 sierpnia, święto kawalerii polskiej. Dwie dwójki i siedem trójek państwo dzwonią z życzeniami. Nie złomuje się parowozów, dlatego że są bardzo strategiczne. Można zrąbać drewno, nalać wody w rzeki i jedzie, więc tutaj tak samo. Koń nie potrzebuje paliwa, prądu. Paliwo ma gdzieś tam na trawie, może na łące zjeść troszeczkę wody, no i może pomóc w ciągnięciu armaty na przykład, albo wyciągnięciu czołgu jakiegoś z błota, o, na przykład, albo wozu dowódcy, który jedzie i łazikiem się gdzieś tam zagrzebał w błocie. Taki koń jest bardzo użyteczny i bardzo ekologiczny jeszcze do tego. Wszystkim kawalerzystom życzę, aby do końca życia byli kawalerami i nigdy się nie żenili. No tak, kawalerzysta to niekoniecznie równa się kawaler, ale pan ma chyba jakieś złe doświadczenia, niekoniecznie z kawalerią. Wiele prób serce w twarz grzało nas. Myślałem, wszystko jest jak dawniej. Popatrz mi w oczy i powiedz coś, czego nikt nigdy w życiu nie odgadnie. Co robi świat, w co wierzyć mam. Wszyscy spotkali się gdzieś dawniej. Wystarczy być, wystarczy żyć. Czy jeszcze może być gdzieś ładniej? Robert Gawliński, Wilki. 23 minuty po 11:00, tu Trójka przed południem. Proszę Państwa, w wielu zakątkach Europy odbywają się ostatnio pokazy świetlne, które pozwalają odkryć na nowo różne kluczowe obiekty poszczególnych miast. Być może Państwu zdarzyło się być świadkami takiego widowiska. Widowiska realizuje się w technologii tak zwanego mapowania projekcyjnego. Technologia ta nadaje zupełnie nowy wymiar zabytkom czy historycznym budynkom. Wykorzystywanie projektorów laserowych w celach artystycznych nie jest czymś nowym, nie jest nowym zjawiskiem, ale ostatnio tego rodzaju wydarzenia stają się dość popularne. Proces mapowania projekcji polega na wyświetlaniu wideo, animacji czy też innych żywych obrazów na trójwymiarowej powierzchni, która wcześniej jest oczywiście skanowana i do niej dostosowywany jest cała oprawa. System może być używany do różnych celów, na przykład do projekcji grafiki na ściany. Za jego pomocą można dokonać zmiany kształtu i koloru pary białych butów. Na manekinach można również wyświetlać wirtualne ubrania. No, ta technologia może przekształcić stadiony sportowe czy sale koncertowe w zupełnie nowe środowiska. Do stworzenia kilkunastominutowego widowiska 3D używa się projektorów laserowych, jak wspomniałem. No i takie widowiska można było ostatnio obserwować w Madrycie, Bazylei, Budapeszcie czy Barcelonie, gdzie ikoniczna kamienica wręcz ożyła podczas pokazu Living Architecture. Projektory przekształciły front budynków w spektakl opowiadający o naturze i wszechświecie widzianych oczami Gaudiego, projektanta tejże słynnej kamienicy, a wszystko dzięki technologii mapowania projekcyjnego. I tak, proszę Państwa, wygląda współczesna magia. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, panic in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's

właśnie w... Mimo, że byli radykałami. Mimo, że byli radykałami już, tak, a z drugiej strony, no jednak wyobrażenie o tym, co się dzieje w Rosji od 1917 roku sprawiało, że ci ludzie także pragnęli pewnych zmian na gruncie amerykańskim. Tutaj doszło do rozłamu. Część działaczy została sekowana z amerykańskiej partii socjalistycznej. Po prostu kierownictwo tej partii w umiejętny sposób pozbyła się najbardziej zradykalizowanych działaczy. I to właśnie ci działacze stworzyli w warunkach, trzeba powiedzieć, konspiracyjnych nową partię, partię komunistyczną, dlatego że ta partia socjalistyczna znajdowała się na celowniku J. Edgara Hoovera, który jeszcze nie utworzył FBI, ale zajmował się zwalczaniem ruchów lewicowych. Na tym poziomie stanowym. Na tym poziomie stanowym, tak, więc komuniści, przyszli komuniści musieli tworzyć tę organizację w warunkach konspiracyjnych, utworzono ją, no, natomiast ona nie przyjęła się na gruncie amerykańskim, jeżeli chodzi o jej oddziaływanie na społeczeństwo. A dlaczego się nie przyjęła? Dlatego, że była zbyt radykalna, poza tym Amerykanie nie rozumieli tych haseł, którymi oni szermowali, a oni je kopiowali z gruntu europejskiego, gdzie te hasła zdecydowanie miały większą wartość i były łatwiejsze do przyswajania przez ludzi, ponieważ bolszewicy doskonale widzieli, do kogo kierują te hasła i w jaki sposób je formułują. Na gruncie amerykańskim było to w tamtym czasie dziwaczne, w ogóle nie nadające się do przetworzenia właśnie w sposób, który by umożliwił rozszerzenie się tych haseł w Stanach Zjednoczonych. Niezła historia. Przy okazji powstania amerykańskiej komunistycznej partii pracy musimy przywołać postać jednego z założycieli, Johna Reeda. Co o nim wiemy? No, to powiem Państwu, że wiemy niewiele, to znaczy niewiele wiemy z oficjalnych źródeł, ponieważ to, co wiemy, to, że to był oczywiście amerykański dziennikarz, publicysta, zdobył sławę jako autor bezpośrednich relacji z rewolucji meksykańskiej. Natomiast w 1917 roku wyjechał do Rosji jako reporter, gdzie był świadkiem rewolucji październikowej, którą relacjonował dla amerykańskiej prasy. Po powrocie do USA był współzałożycielem komunistycznej partii Stanów Zjednoczonych, był członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej i wrócił do Rosji w 1920 roku, gdzie zmarł na tyfus w Moskwie, mając 33 lata. I dwie ciekawostki. Jedną wiemy, to jest fakt, że jako jeden z pierwszych Amerykanów został pochowany przy murze Kremla, ale druga, o której mało kto wie, to, że John Reed był zwerbowanym współpracownikiem rosyjskiego wywiadu wojskowego i on zakładał amerykańską komunistyczną partię właśnie na polecenie wywiadu rosyjskiego. I on też działał na gruncie europejskim właśnie jako agent sowieckiego wywiadu. To, w jaki sposób on relacjonował przebieg rewolucji październikowej i później opisał w książce 10 dni, które wstrząsnęły światem, był to bestseller w Stanach Zjednoczonych, to była książka również inspirowana przez bolszewickie służby specjalne. To są rzeczy, które z biografii Johna Reeda, tej oficjalnej, nie znajdziemy. Raczej śladów powinniśmy szukać, co jest dzisiaj oczywiście niemożliwe, w archiwum Federalnej Służby Bezpieczeństwa na moskiewskiej Łubiance. Niezła historia. Try, knock, knock.

Biegam, bo lubię. No to skoro jesteśmy gotowi i rozgrzani, to proszę bardzo, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Zbliża się czas startów i planowanych rekordów życiowych. Co zrobić, żeby na ostatniej prostej, mówiąc kolokwialnie, misterne przygotowania nie wzięły w łeb? Podpowiada biegowy ekspert i trener Biegam, bo lubię, Tomasz Domżalski. Tuż przed startem, czyli przyjmijmy, że niech to będzie tydzień przed planowanymi zawodami. Pamiętajmy o tym, że już nie trenujemy mocno. Wszystko, co zrobiliśmy do tej pory w okresie przygotowawczym, powinno nam wystarczyć, a ostatni tydzień poświęćmy na odpoczynek, regenerację, na dobry sen, nawodnienie i odpowiednie odżywianie. Polecam również nie eksperymentować, zwłaszcza z jedzeniem. Im bliżej startu, tym jedzmy te produkty, które sprawdziły się do tej pory na treningach i w poprzednich przygotowaniach do startów. Nie eksperymentujmy również ze sprzętem. Najgorszym tu sposobem byłoby pewnie zakupienie tuż przed startem nowych butów. Pobiegnijmy w sprawdzonych butach, w których mamy zrobione treningi zbliżone do docelowego startu. Nie eksperymentujmy ze sprzętem, chociaż są tego pewne odstępstwa. Sam osobiście lubiłem zawsze mieć coś ekstra nowego na start, ale co nie znaczy, że nie było to sprawdzone. Więc przygotowanie takiego zestawu startowego, czyli innego niż na co dzień trenujemy, na pewno będzie dodatkową motywacją i takim świątecznym strojem na zawody. Pamiętajmy, że w treningu wytrzymałościowym praca trwa długo i to, co zrobiliśmy wcześniej w okresie przygotowawczym, to zaprocentuje w dniu zawodów i te ostatnie dni lepiej poświęcić na odpoczynek, regenerację, dobry sen, odpowiednie nawodnienie. W tygodniu przedstartowym polecam też nie myśleć już bardzo intensywnie o tym wyniku. Pewnie przez większość przygotowań skupiamy się na cyferkach, przeliczaniu tempa i to też jest swego rodzaju obciążenie, więc polecam w tygodniu przedstartowym zrelaksować się, spotkać z przyjaciółmi, których dawno nie widzieliśmy lub po prostu zrobić coś, co nas zawsze relaksuje, tak żeby w dniu startu mieć tej energii mentalnej trochę więcej i wtedy móc skupić się już na wymarzonym planie i pobiciu życiówki. To była fachowa pigułka wiedzy od Tomasza Domżalskiego, a teraz fachowy raport dla biegaczy na orientację od Igora Błachuta. Niedawno zakończone Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce przekonały mnie po raz kolejny, że wyczynowe uprawianie sportu to nie jest łatwy kawałek chleba. Utyrasz się przez cały rok, żeby na koniec usłyszeć czy przeczytać o sobie, że nie potrafisz biegać, skakać albo rzucać. A w ogóle to wstyd, że taki duży kraj, taka liczna reprezentacja, a tylko dwa medale. W dodatku żaden złoty. I co z tego, że Niemcy w ogóle nic, jak u nas tak słabo. Ale i tu wracamy do wątków związanych z orientacją sportową. Zawodnicy uprawiający tak wielki i medialny sport jak lekka atletyka, przynajmniej mogą sobie powiedzieć, że ich występy budzą jakieś emocje. To może nie są salony, przynajmniej nie u nas, ale i niedaleki przedpokój, jak choćby w przypadku strzelectwa. Biegacze z mapą w tym towarzystwie, utrzymując się w metaforze mieszkaniowej, mają do tego domu jeszcze do pokonania kilka kilometrów od ostatniego przystanku PKS, drogą gruntową, nieutwardzoną. Czy to tak źle? Nie wiem, w końcu trudności kształtują charakter. A tego na pewno orientalistom, poniekąd skazanym na bieganie po nierównym terenie, w krzakach i błocie, nie brakuje. Sport to w ogóle szkoła charakteru. Dyscyplina, w której na sławę i apanaże liczyć nie można, za to trzeba wykazać się żelazną kondycją i sprawnie pracującą głową, z pewnością kształtuje go w sposób wyjątkowy. Co polecam rozważeniu rodzicom, którzy zastanawiają się, na jakie zajęcia sportowe zapisać dzieci od jesieni. Tym bardziej, że przecież sami też mogą dołączyć i próbować swoich sił, rywalizując z własnymi rówieśnikami. To nie ma prawa nie wypalić. Zachęcam uprzejmie. Wypowiedź Igora Błachuta kończy audycję. Na biegowo słyszymy się znów za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. No i przy tej okazji coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Propozycja z naszej listy przebojów do biegania to jest Messiah. To będzie raczej taki jogging niż bieg. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam. Za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy. Że cię mam, za to, że jestem przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres, bo bez ciebie życie traci sens jakikolwiek. Bez ciebie nie mogę nad noc zmrużyć powiek. Każdy dzień i każdą noc chcę być tylko przy tobie. Jesteś dla mnie najpiękniejszą, najwspanialszą skąd.

In Excess. Na koniec dzisiejszej trójki przed południem wracamy raz jeszcze do wątku dzisiejszego święta. Dziś święto Kawalerii Polskiej i tu przy okazji zbierania życzeń wynikła kwestia, że kawalerzysta niekoniecznie równa się kawaler. Ktoś tam zrobił skrót myślowy, kawaler i kawalerzysta, ale pan prowadzący powiedział, że ktoś ma złe doświadczenia. Niech się zapyta żonatych, tylko tak po cichu niech odpowiedzą, czy to na pewno drugi raz zrobiliby to samo. Jak to mówi kolega, bo gra po weselach i mówi tak zawsze przy jakichś tam życzeniach, że pamiętajcie no młodzi, ona myślała, że się nie zmieni, a on myślał, że ona go nie zmieni. O, proszę pana, są tacy, co to i drugi, i trzeci raz, no ale obawiam się, że z tym wątkiem wpływamy na wody niekoniecznie pożądane, więc do meritum. Czego można życzyć kawalerzystom? Wygodnego siodła przede wszystkim. O, i tego kawalerzystom z czystym sumieniem możemy życzyć. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski i Witold Lazar. To była Trójka przed południem. A telefon dzwoni. program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sadera. Inflacja w dół w sierpniu wyniosła 10,1%, podaje Główny Urząd Statystyczny. PiS ogłosi jedynki na swoich listach wyborczych. Warszawską listę do Sejmu rejestruje Lewica. W 43. rocznicę sierpnia